Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til Millionærklubben her på en onsdag, hvor vi blandt andet skal samle op på et af de regnskaber, som vi slet ikke brugte nok tid på i sidste uge, nemlig Skov & Company. Og det skal vi sammen med selskabets administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen, som er med os her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak for det. Jens, vi tager selvfølgelig detaljerne og dykker ned i regnskabet lige lidt senere, når vi har kigget på markedet. Bare sådan lige her som en lille opvarmning. Hvor tilfreds var du med det resultat, I landede i fredags? Jamen, jeg var rigtig tilfreds, især sådan, når jeg så på, hvordan vi fik startet året. Der var det hele sådan lidt blødt, men vi endte rigtig stærkt, så overordnet set meget tilfreds. Vi dykker ned, som sagt, i detaljerne lidt senere, for vi skal også sige velkommen til dagens porteføljeforvalter, Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Godmorgen. Godmorgen, Michael. Manden, som taler investeringssproget fuldstændig flydende, i hvert fald hvis man lytter til Warren Buffett, fordi han påstår jo, investeringssproget, det er accounting, altså regnskab, og det er jo der, du har din baggrund, Michael. Ja. Har han ret i det? Altså, kan man være med i investeringsverdenen og investere i aktier, hvis man ikke forstår at læse regnskaber? Nej, men man skal bare forstå, at sandheden findes ikke i regnskaber, fordi det er jo en fremtid, vi køber ind i. Altså, du ved, jeg har det sådan lidt med at sige, at det er 10-15%, det er matematik og regnskaber, og 80-85% det er historiefortælling i aktier. Det skal vi også forstå. Og derfor, hvis man er meget fokuseret kun på regnskaber, så misser man absolut på nogle forståelser omkring, hvad det er, der driver aktiemarkedet. Men du er nødt til at have værktøjskassen i orden. Du behøver ikke at have en kandidatuddannelse som mig og have været revisor. Absolut ikke. Men du er lige nødt til at have værktøjskassen i orden. Og det, jeg tror, vi har lavet et enkelt program med det. Jeg ved ikke, om det, vi håber, vi bidrog lidt uden at blive alt for nørde. Så det er en god idé lige at have den værktøjskasse i orden. Men man skal bare forstå, at hvis man kun tog og åbnede regnskaberne, så tror jeg, at man vil få meget, meget svært ved at forudsige, hvad en aktiekurs skulle, eller hvad der er gode investeringer, fordi det er jo også omverdenen og historie, og det er det, jeg kalder historiefortælling i aktier. Det virker sådan lidt hårdt, men det er jo omverdenen. Hvad er det, der driver tingene, ikke? Hvor er vi på vej henad? Et selskab, det jeg siger, når man skal forstå et selskab, så er det, man skal høre CEO'en sige, hvor er det, jeg gerne vil placere selskabet hen om 10 år, så skal du vurdere, er det et godt sted, han har tænkt sig at placere det her, ikke? Altså, du ved, det er for mig det allervæsentligste i investering, ikke? Og så skal du jo så lige finde ud af, om han bare snakker pis, ikke? Når du så kigger i hans regnskab. Nå ja, men det er jo regnskabet, der fortæller, det er ankeret, ikke? Altså, du ved, hvis han står og siger, at han vil derhen, og regnskabet, det viser i en anden retning, ikke? Så må du godt lige stille mere spørgsmålstegn ved det, ikke? Så det er egentlig for mig investering, så ja, du skal have værktøjskassen i orden, men jeg mener ikke, at Warren Buffett har fuldstændig ret i, at alt kan læses ud af tal fra historien af. Ej, det var måske heller ikke helt dansk. Men never mind, Michael. Men dejligt, at du har værktøjskassen i orden i hvert fald, så kan jeg prøve at bidrage til det der storytelling her i vores program. Glemmer det. Michael, lad os kigge ud på markedet. Hvordan starter vi ud her sådan noget? Jamen, vi starter egentlig relativt flat ud, og det kan måske overraske lidt efter USA dykket sådan i går, men det var jo meget specifikt. Det var nogle af de her helt, hvad kalder man det, frothy, hvad hedder det på dansk? Altså de der sektorer, der, hvor folk de bare har fear of missing out, jeg skal bare med, ikke? Bitcoin og chipset. Der froder munden, ikke? Altså, ja. Du ved, det blev jo snævret mere og mere ind, og det var egentlig dem, der døde lidt i går i blandt andet teknologisektoren, chipsektoren, ikke? Og ligesom sige, de har jo kørt for sig selv, skal det så ramme os så meget i Europa og så videre, så har vi faktisk haft en lille positiv handel i Asien, ikke? Hvor man kan sige, at nogle af de kinesiske tech-aktier handler en lille bitte smule op på, måske nogle af udmeldinger for det her. Vi havde jo det her store første udmeldinger fra den kinesiske folkekongres i går, ikke? Og det var bare bullshit. Det var, hvad de altid siger, ikke? Men i dag har de blevet lidt mere fokuseret på, hvor meget de egentlig vil investere ind i. Og du ved, på grund af den her teknologikrig, man har med USA, hvor meget de egentlig vil investere ind i teknologisektoren, ikke? Og det løfter aktierne derude, ikke? Altså, vi ser jo meget, meget store investeringer hos de her chip derude, ikke? Fordi USA har jo blokeret dem af, prøver at holde et førerskab inden for chipsektoren, måske 4-5 år, sådan hele tiden prøver at gøre det ved at holde kineserne væk. Og kineserne kan jo rykker selvfølgelig, de finder sig selvfølgelig ikke i det, og begynder jo bare at investere ind i at skabe deres egen forsyningskæde. Og det foregår i chips, altså ikke lige hen over natten, men det er jo det, de vil, ikke? Så, så det ser ud som om at trække nogle ting. Alibaba har fået lov til at købe 2 AI-selskaber, du ved, derude. Det her er altså et tegn på, at noget af det, vi har set de sidste mange år, hvor de har skulle slagtes af den regering, ikke, så har de fundet ud af, at de er en ret stor nødvendighed, hvis hvis de skal vinde teknologikrigen med USA, ikke? Så det løfter lidt, og Kina er nok en lidt bedre indikator for Europa, ikke? Fordi at vi er lidt mere afhængige af den økonomisk, så en relativ flad åbning i Europa. Men også Michael, på det danske marked. Vi har jo kørt et godt stykke tid med de her vanvittige stigningstakter på det, vi kalder tech-aktier, de store aktier, som på en eller anden måde bare er vokset sådan helt ind i himlen. Og der er måske mange af os, som begynder at være en lille bit smule bange for, hvor længe kan det blive ved. Altså på et eller andet tidspunkt skal det måske have et setback. Der er nogen, der tror, det skal have et voldsomt setback. Sådan, altså, kunne det være det, vi begynder at se en start af nu? Eller er vi slet ikke der, for der er jo masser? Who knows? nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, vi er. Altså, du ved, det blev meget, meget ekstremt. Det blev en snævere, ikke? Altså, hvis du ikke er en fedmeaktie, eller du ikke var en chipaktie her de seneste par dage, så kunne du ikke performe. Altså, det bliver bare, når markedet bliver snævere, så på et eller andet tidspunkt, så skal en marked brede sig ud, eller også så falder de tilbage, ikke? Altså, du ved, nogle af de her ting, ikke? Nej, jamen altså, er vi inde i en boble? Ja, er vi inde i sådan, du ved, og så begynder alle at tænke, ja, men der begynder vi at sammenligne det med 2.000 boblen. Nej. Altså, det er bare, er vores forventninger en lille bitte smule for høje til, hvad de her selskaber kan, ikke? Altså, du ved, og hvor meget skal vi have priset ind, ikke? Men altså, der er jo ingen tvivl om, at når vi ser bitcoin være så eksplosiv, så ved vi godt, at det er det, der hedder FOMO, Fear of Missing Out. Altså, du skal bare med. Du er bare med på momentum. Du er ikke nødvendigvis i gang med at købe som fundamental analytiker, ikke? Og det har vi da set mere og mere ekstremt af det. Men jeg har kun én sætning, og jeg vil gerne have, at vi kan stå her og sige, så pas nu på, nu skal I ud, ikke? Men markedet, det kan være irrationelt meget længere, end du kan være likvid. Og det er jo, tror jeg faktisk, at Warren Buffett citat omkring, lad nu være med at short markedet, ikke? Der kan jo gå over, før du får ret, ikke? Og du er gået bankerot inden, ikke? Altså, og det fortæller jo noget om, at nu har vi fået en lille korrektion i går. Den ser ud til at stige igen i dag. Altså, du ved, det er jo nobody knows, when den kommer. Jeg, det er ikke min fornemmelse, at den er der lige nu, men det er godt nok blevet en ekstremt snævert marked, ikke? Ja. Og det, hvad skal man bruge det til? Hvis man har et godt råd her i radioen, det er der jo ingen, der gider at have her. Rebalancer, begynd at kigge lidt andre steder hen. Tag lidt ud af det, du har meget af her. Og lægge det andre steder hen. Altså, du ved, det er jo det eneste værktøj, fordi du kan ikke time market. Et sted, det er også, der var gang i den i går, det var altså over i cybersecurity-selskaberne, fordi efter at Palo Alto og Fortinet, de har kørt sådan lidt, ikke så godt her det sidste stykke tid efter deres regnskaber, men så var CrowdStrike lige pludselig på banen, og leverede altså et brag af et regnskab i eftermarkedet, steg aktierne omkring de 24%, og det seneste år, der er den op med 190%, hvis man altså medregner den eftermarkedsstigning, som der var i går. Michael, cybersecurity, er det så stedet at være nu? Ja, men det er det. Det har det jo været meget, meget længe. Men, og nu skal vi også tænke på, at Palo Alto var jo stedet 100%, da den faldt 20% tilbage. Ikke? Det er igen de her forventningsafstemninger. Og det er jo bare med til at sige, at det her, det er jo, altså, det er jo også en tendens, vi ser, og det er jo fedt nok, hvis man virkelig sætter sig ind i aktier, det er, at dem, der gør det godt, bliver belønnet. Dem, der gør det mindre godt, bliver ikke belønnet. Altså, du ved. Og så er det jo alt sammen forventning og afstemning. Så ja, det er et sted at være. Og hvor er jeg så i CrowdStrike? Nej, det er ikke. Jeg er i ETF'en, der køber den her sektor bredt, ikke? Fordi at jeg har ikke kunne udpege, at det er jo lige CrowdStrike og Palo Alto og sådan nogle ting. Altså, hvem det er, der sidder lige med korten, ikke? Og det viser bare lidt om, at hvis du vil være i tech lige nu, så skal du bare gøre dig beredt på nogle store udsving, ikke? Fordi det er jo meget på forventningerne gået ind, ikke? Vi havde jo C3 AI, ikke? Så voksede de 22% i stedet for 17% sidste kvartal, 38% op, ikke? Det er en af de allerdyreste aktier, ikke? Nu kommer DocuSign her en af dagen her, du ved, det er en af de billigste aktier, laver et skide godt cashflow, og hvis de så viser sig ikke at accelerere væksten, så sender markedet måske den 20% ned. Folk er så fokuseret på vækst lige nu, så når du rammer det, så bliver du vildt belønnet og modsat. Og det tror jeg bare, du skal tage med ud af det her. Men på de svar, skal du være i cybersecurity? Ja, det skulle du i går, og det skal du også i morgen, ikke? Fordi det er jo et af de der steder, hvor der ligger bare en eller anden strukturel vækstcase. Glimrende. Herhjemme i Danmark, der er der også kommet det endelige regnskab ud fra Bavaria Nordic, og Michael, jeg ved godt, det ikke er sådan en aktie, du på den måde følger, men investorerne ser ud til at tage godt imod den. Den er op med næsten 6% her til morgen. Ja, jeg vil gerne kunne forklare det, fordi jeg er ikke lige på headline. Nej, jeg har ikke set noget. Vi havde fået det meste. Ja, altså, vi havde fået det meste, ja. Så altså, nu skal det også siges lige nu, at det var jo en aktie, som folk spekulerede voldsomt ind på kapitalmarkedsdagen, og så faldt den jo endnu mere tilbage end det, ikke? Og jeg tror, at det eneste, jeg kan forklare den her stil med, jeg har ikke set det på nogen headline, det er, at de udløjer noget, ikke? Altså, tager magt ligesom Genmap ud og udløjer lidt penge. Det ved jeg, der er mange, der sidder og efterspørger hos dem, fordi de er jo ved at lave et skifte i deres historiefortælling om, at vi skal være en farmaaktie, vi skal være mere stabile. Jamen, så kan det også være, at hvis du vil sætte en tyk streg under det, jamen, så udløjer noget. Jeg har ikke set en headline, så jeg tror ikke, de gør det, men det er jo den eneste måde, fordi alle de headlines, andre jeg har set på regnskabet, det er som forventet. Det havde vi jo hørt, så kan det også være det her med, at, du ved, at når man kan falde 10% efter på kapitalmarkedsdage, så har der været nogen, der nu er der likviditet i aktien, nu skal jeg ind her. Ikke? Mm. Den er meget volatil. Ellers okay. Så har jeg bare overset noget. Fair nok. Jeg er sikker på, at vores journalister over på Euroinvestor.dk, de holder øje med lige præcis Bavarian Nordic. Men nu skal det handle om Skov & Company. Ny rekord i både omsætning og driftsindtjening, så bliver det vel ikke meget bedre. Men hvad det præcis er, der lige præcis er godt kørende over hos Skov & Company, ja, det skal vi altså se på nu. Jens, hvis nu vi bare sådan kigger på de sådan overordnede tal, når jeg kiggede på regnskabet, der landede her i fredags, omsætningen plus 14%, driftsindtjening plus 25%, 450% fremgang i frit cashflow fra driften, og så også mere udbytte til aktionærerne endda. Hvad i verden er, I har formået at gøre så godt i 2023, siden at I kan komme ud med sådan et flot resultat? Jamen ja, vi kapitaliserer på en lang række investeringer, vi har gjort igennem de seneste år, og også et par meget attraktive opkøb, som vi har gjort. Og så samtidig så er vores virksomheder i attraktive sektorer, især når vi kigger på Biomar, som er i fiskefoder, som er jo virkelig leveret et meget stærkt anden halvår. Så jeg synes overordnet set, så er vores virksomheder i segmenter, som er attraktive og også fremtidsrettet. Og så har vi investeret tungt igennem nogle år, og det er det, vi skal til at se effekten af nu. Og I er jo altså, hvis man ikke kender jer så godt, det er et industrikonglomerat med en 105 år lang historie bag, og I har 6 industrivirksomheder i porteføljen. Og så er der altså markante investeringer, som har været gjort sig gældende i 2023. Nu nævner du lige Biomar. Hvad sådan særligt kan du trække frem fra det regnskab? Jamen, jeg kan trække frem, at de især på vores meget store marked i Norge, som der har været meget hård konkurrence på igennem nogle år, der er vi kommet tilbage og har fået både forøget vores indtjening og også position hos de store kunder, så der står vi rigtig stærke. Det ser ud til, at Norge begynder at udvikle sig meget positivt, og kapacitetsmæssigt, der er der måske nogle begrænsninger, og så får vi nogle muligheder. Så det har virkelig flyttet meget, samtidig med, at Biomar har globaliseret sig, og er ja, faktisk i hele verden og alle de steder, hvor man producerer opdrættet fisk, og det er fra rejer til laks til bare så bream i Middelhavet. Så vi er bredt funderet og står på en stærk position. Og så har vi også i Biomar taget meget fat i innovation og sustainability osv., er nok ledende på den front hos de tre store. Og Biomar er jo altså et af de selskaber, der virkelig trækker over hos Skov & Company i den positive retning, men det er jo ikke det eneste. Hvilke andre selskaber trækker sådan for alvor? Jamen altså, jeg bliver nødt til også at fremhæve GPV, som er vores EMS'er, som det hedder Electronic Manufacturing Service, som leverer service og komponenter til store industrivirksomheder i hovedsageligt i Europa, men også meget rundt i hele verden. Og den har jo vokset meget markant gennem et par store opkøb. Vi købte den tilbage i 2017, og der havde den en omsætning på 850 millioner. Og det er sådan, det leverer vi om måneden. Nu er vi nået sådan et meget vigtigt målepunkt for GPV. Vi havde 10 milliarder i omsætning i 2023. Den har udviklet sig rigtig stærk og er blevet den anden største EMS, som det hedder, i Europa. EMS, som betyder? Electronic Manufacturing Service. Godt. Hvis man så ligesom skal kigge ind på det, fordi at det er jo et segment, hvor man måske sige, biomarker er bedre at forstå, men det segment, der er det eksekvering internt? Fordi jeg tror, hvis du sådan generelt kigger ud i den industri, så er det jo ikke underleverandør til industrisektoren, har jo ikke haft et nødvendigvis godt 2023. Nej, der er rigtig meget eksekvering i det, og integration er et stort opkøb eller stor fusion, vi lavede med finsk ejet Enix, som jo fordoblede omsætninger, der har været eksekveret utrolig stærkt på det. Og så har der været et ganske pænt momentum også i industrien, især hos nogle af de store kunder, vi har leveret til i 2023. Så vi er også i nogle sektorer, som har haft lidt fremdrift. Det skal man også have med her, men der har været eksekveret rigtig stærkt. Og det er jo en virksomhed, GPV, som jeg var lige inde og kigge lidt på den. Jeg har 8.500 ansatte. Altså, det er jo ret stort selskab, og jeg ved godt, det er sådan globalt, men altså, ærligt talt, det er jo ikke noget, jeg hører specielt meget omtale i de danske medier herhjemme? Nej, og det er jo igen det, der måske er en af tingene omkring Skov & Company. Alle vores virksomheder er jo ikke sådan nogle, man kender, fordi vi er en business-to-business, vi er underleverandør til en lang række industrier. Vi er nok ikke øverst på image-listen, hvor man har lyst til at komme osv. og blive ansat, men det er jo super spændende virksomheder, fordi der er brug for alle vores produkter. Når du siger 8.000 medarbejdere, så har vi 19 fabrikker rundt i hele verden, så det er jo også en arbejdskraftintensiv industri, men med 19 fabrikker globalt, så skal der også mange mennesker til. Den blev grundlagt i 1991, 61, kunne jeg læse, og så er Bo Lytbæk direktør, det har han været siden 2008. Jeg bemærkede også, at over i Biomar, der sidder Carlos Dias som CEO, det har han været siden 2014, men han har været i selskabet siden 2003, hvor han startede ude i Chile, afdelingen for Biomar. Altså det der med at have sådan lange relationer til de topchefer, som I har siddende i de forskellige selskaber, er det noget, der betyder noget for den måde, I genererer resultater på? Jeg synes, det betyder rigtig meget, og vores mantra er jo, at resultater skabes gennem mennesker. Dermed er jo ikke være sagt, at man bare kan sidde der, hvis ikke man leverer resultater, for det er vi jo meget fokuseret på. Jeg må starte med mig selv og sige, at nu har jeg været 25 år i systemet, men alle vores CEOs har faktisk været hos os rigtig lang tid. Vi kan også godt lide, når man vokser op igennem systemet og har kulturen og det hele med, men en gang skal der selvfølgelig også noget fornyelse til, men vi er meget fokuseret på at have lange relationer, både med medarbejdere, men også med kunder og marked. Mm. Biomar og GPV er altså dem, der trækker stærkest i portefølje, men ellers er der altså også Hydra, Specma, Borg Automotive og Fibertex Personal Care og Fibertex Non-Wovens, som ligger i porteføljen. Hvordan trækker de selskaber så? Jamen, de trækker også rigtig godt. Nu har man jo altid lige fokus på Biomar, som er den allerstørste, men tager man en virksomhed som Hydra Specma, der jo leverer blandt andet ind til renewables og er stor ind i vindindustrien og har vokset rigtig meget, lavede vi et meget attraktivt opkøb i 2023, hvor vi købte mere ind til renewables, så vi kan levere kølesystemer til vind osv. Der forventer vi også markant vækst i fremtiden og har bygget en ny renewable division op omkring Hydra Specma. Den har trukket rigtig godt. Borg Automotive er jo sådan en, det hedder på ikke dansk, en reman, altså den remaner autodele og cirkulær økonomi, og har også en meget spændende fremtid foran, så vi tror mere og mere på sustainability, cirkulær økonomi osv. Og de to Fibertex industrier leverer jo en lang række produkter, som der er brug for i mange, mange forskellige applikationer. Mm. Men som du var inde på, så er det jo altså også massive investeringer ind i de her selskaber, som har gjort, at I lige pludselig kan stå sådan et godt sted nu. Kan I blive ved med at lave massive investeringer? Nej, nu har vi et år, hvis man kigger på vores investeringsprogram for 2024, så vil det blive noget mindre, end vi har haft i gennemsnit over de seneste år. Vi har jo sådan lidt en af planerne i år, at vi skal nedbringe vores gæld, og vi skal skabe et stærkt cashflow. Jeg synes, vi skabte et rigtig godt cashflow i 2023. Hvis jeg sådan skulle kigge på 2023, så var jeg måske en lille bitte smule skuffet over, at vi i fjerde kvartal ikke genererede helt så stærkt et cashflow, som jeg havde forventet. Det er så heldigvis, kan jeg se, det er kommet ind i 2024, men vi er i gang med at nedbringe vores gæld, også fordi finansieringsomkostninger er blevet høje. Vi driver cashflow, og så har vi investeret rigtig meget. Det skal vi kapitalisere på nu. Mm. Men Michael, når jeg kigger på aktiens udvikling, så ser det jo altså ikke ud som investorerne, de sådan for alvor elsker den her historie, der kom ud af Skov & Company. Det er gået fantastisk godt. Det var et virkelig flot regnskab. Man passer lidt på med, at det ikke skaber mere gæld fremadrettet, hvilket jo i disse tider, hvor renterne er vældig høje, lyder som god latin. Hvorfor vil investorerne ikke have Skov & Company-aktien? Jamen, nogle gange så vil jeg jo gerne vide det. Altså, jeg kan jo ikke ringe rundt til samtlige investorer, du ved, men jeg har også lidt svært ved at se det, ikke? Altså, fordi, du ved, vi er ved at forstå det her, renter måske ikke helt skal så langt ned, som vi håber på, så det er jo god latin. Cashflow er jo, hvis man lytter til vores nørdede regnskabsprogram, så bare forstå, at regnskabstal er fint, men cashflow er jo det, du i sidste ende skal leve af som investor, og det er en aktie, den skal værdisættes på. Så du ved, du kan godt vækste lidt mindre i forretning, hvis du vækster i cashflow, så er du stadigvæk flere penge værd. Jeg ved godt, det er lidt nørdet, jeg ved godt, vi ikke snakker så meget omkring det. Og så kan man ligesom sige, prissætningsmæssigt, jamen P11, aktiemarkedet handler 16, industri handler vel cirka 15, gør det lidt ringere end Skov, har fokus på de rigtige ting, ligger i nogle forretningsområder. Nu lyder det nærmest, som jeg står og reklamerer for aktien. Det gør jeg ikke, men du ved, jeg prøver bare at sige, jeg kan ikke forklare det, du ved. Og ligger i nogle forretningsområder, især Biomar, ikke? Altså, du ved, der er jo mange, jeg har holdt programmer om, at hvordan man skal investere ind i den her fremtid, hvor vi ikke skal fiske vores fisk op af havene, men vi skal dyrke dem, ikke? Altså, du ved, hvad skal man købe norske lakseaktier og sådan nogle ting, ikke? Fordi det er en fremtid, vi kigger ind i. Jamen her, der får du meget, meget billig eksponering via Biomar. Og jeg synes egentlig, nogle af de andre industrier, vindmølleindustrien, GPV har jeg lidt sværere ved at lige se, hvorfor I egentlig gør det så godt i. Det skal jeg lige forstå, men det kan du høre forklare. Men det er måske de sektorer, I er eksponeret over imod. Så du ved, at historisk er det jo en, der har lagt med en højere vækstrate og en bedre indtjeningsmargin og en bedre kapitalallokering i industrien, når den handler med en rabat. Så det var her, så der er andre, der må forklare, hvad man ikke kunne lide. Det eneste, jeg lige har, det var, at I guidede flat til næste år. Altså du ved, det der med, man har momentum, og så stopper man op, ikke? Hvorfor? Er det lige, folk skal forstå det, om det er en konservativ, eller det er. Så hvis jeg skal prøve at forklare den kortsigtede kursudvikling, men Men det er jo bare den kortsigtede kursvinkel. Jeg har meget svært ved at se, hvorfor den handler til den prissætning, som den gør. Så I kan næsten godt høre, at jeg hejer lidt skovaktier. Du ejer lidt. Jeg ejer lidt skovaktier. Ja, ja. Så lad os lige disclaime det sådan, at vi ikke er i tvivl om, hvorfor det er. Du ved, men jeg kan også bare erkende, at det er jo ikke en aktie, du ved, der sådan stikker af. Eller det er en svær historiefortælling og så videre. Ikke? Så du ved, at sådan er det bare. Og konglomeratrabat, det synes jeg er bullshit. Men det er der jo nogen, der gerne vil forklare det med og så videre. Men du ved, skal jeg falde ned på en ting, så er det den der guidance, vi måske skal have forklaret, hvorfor den er flad i år. Ja, det skal vi selvfølgelig høre dig om, Jens. Hvad har I gang i? Altså, er I ikke lidt forsigtige med den der guidance? Jamen, vi guider altid det, vi ser, og prøver også at guide seriøst ind i markedet, og vi har ikke sådan en idé om, at vi skal opgradere vores guidance hver eneste kvartal osv., men vi gik ind i i 2024 med lidt svag efterspørgsel i nogle af vores sektorer, så er der nogle af de andre, der faktisk kører rigtig godt, og man skal også se vores guidance på den måde, at vi guider ved, at vi lægger tallene sammen for 6 virksomheder, så bliver den sådan relativt lav i bunden, og så kan den blive lidt højere, og jeg tror også, jeg sagde på conference callet i fredags, at som jeg ser det lige nu, så guider vi over midten, så forventer vi over midten af det spread. Vi guider jo altid et spread på, hvad vi forventer at komme ud med, men vi ser et lidt svagere første halvår i et par af vores virksomheder, og forventer, og det har jeg set mange steder, at folk forventer, at anden halvår det bliver stærkere. Men det er jo tit noget, vi ser, og vi taler faktisk jævnligt om det her i Millionærklubben, at vi sådan oplever, at der er mange derude på aktiemarkedet, som gerne, eller virksomheder, som gerne vil guide sådan ret forsigtigt, og så synes de, det er dejligt, når de kan komme med sådan en opjustering i løbet af året, og det kan godt være, at man ikke kan få sådan en mand som dig til at indrømme, at det er sådan noget, der sker et eller andet sted, men altså, er det ikke nogle gange lige forsigtigt nok? Jeg vil ikke sige, at det er lige forsigtigt nok, men jeg vil godt sige, at selvfølgelig guider vi også, du kan jo sige forsigtigt, altså vi guider sådan, hvad ser vi? Og så tager vi selvfølgelig nogle forbehold, for at sige, jamen der er usikkerhed i verden, og det er også det, vi har gjort her. Men man skal også se på Skov & Company, vi er sådan, kan man godt kalde os lidt back-end loaded, det er jo vores anden halvår, der virkelig er stærk i Skov & Company, der vi genererer en stor del af vores EBITDA, er det også der, vi genererer en stor del af vores cashflow. Så det skal man også lige have med i billedet. Jeg tror måske som en undskyldning, så skal vi jo, altså, du kan jo sige, at du udtrykker jo det, som vi også hører ud for mange i markedet, ikke? Altså, nu er man jo industri, og jeg har jo også en Europa-eksponering, ikke? Og det er jo ikke, det ser jo ikke ud til at blive særlig stærkt, men der er jo forventninger om, at det skal vokse i anden halvår. Jeg har ikke rigtig forklaret, hvorfor det skulle andre, når den skal sænkes af ECB, og så skal det hele nok komme i gang, ikke? Altså, du ved, så dine fornemmelser der, altså, er det også jeres tro, at vi er i sådan lidt en bølgedal her, og du ved, at det kunne godt gå hen og blive bedre i anden halvår, og det er selvfølgelig derfor, at man måske starter året forsigtigt ud, men det er med den der med, at jeg kan egentlig godt forstå, at man starter året forsigtigt ud, når man er i jeres branche, ikke? Fordi det er jo lidt baseret på, at vi skal accelerere ind i anden halvdel af året, ikke? Og hvad er det lige, der skal trække det? Jamen, jeg synes, det er et super godt spørgsmål, og det var jo selvfølgelig også baseret på, vi kan jo kigge lidt fremad, vi får en ordrebeholdning, altså kunderne lægger ordre ind, så kan vi se, hvordan ser vores backlog ud, som den hedder, og hvad er det, vi kigger ind i første kvartal, og der så vi jo noget softness, og måske begyndte at se, at det vender en lille bitte smule. Jeg har også været her så mange år, jeg er også realistisk på at sige, det er jo ikke sådan, det hele det boomer i anden halvår, det skal man også bare lige huske. Men vi ser måske, at det er et momentum, der bliver lidt bedre. Vi skal også husk på, at mange af vores store industrikunder, de har nedbragt lager, altså destocking, som man siger. Så det vil sige op i fjerde kvartal, måske ind i første kvartal, fordi man arbejder meget med sin networking capital og nedbringer lager osv. Det rammes vi jo af, indtil man er nede på det niveau, og så kommer ordrene igen. Så der er jo mange faktorer, der spiller ind her. Ja, og Jens, der er selvfølgelig også mange historier derude i verden, blandt andet en masse geopolitisk ballade, som I vel også må forholde jer til på en eller anden måde. Hvordan gør I egentlig det med så forskellige selskaber inde i porteføljen? Ja, det er jo blevet et rigtig stort issue, også hos os, men i mange bestyrelser. Vi kan sige, at vi har 85 fabrikker rundt i hele verden, og vi senest var vi jo i Rusland, hvor vi trak os ud, og med de konsekvenser, det nu fik, det var måske, det var jo ikke let, men det var sådan isolerede ting, man kunne gøre, men hvis der sker noget større rundt omkring i verden, ja, så bliver vi jo selvfølgelig ramt af det, og vi sidder hele tiden og kigger på, hvordan skal vi gøre, skal vi regionalisere os mere, skal vi tænke i nogle andre strukturer osv., og det er selvfølgelig på bordet, men det er svært at være på forkant med. Det må jeg sige. Og så er der jo noget, vi beskæftiger os rigtig meget med, også her i Millionærklubben, og det er inflation og renter. Og det er jo fint nok at stå og kigge på økonomiske nøgletal og de officielle udmeldinger, der kommer om inflation. Men nogle gange er det faktisk spændende at høre, hvad I oplever ude i virksomhederne. Altså, hvordan går det med inflationen, når du spørger ned i dine industrivirksomheder? Hvad oplever de så? Ja, vi oplever mindre inflation. Det er ligesom, vi ser tingene er ved at sætte sig, og vi kan jo se det på vores procurement, altså vores indkøbspris. fødevarepriser og så videre, de er faldende, så vi ser en mindre inflation, det er helt klart. Så vil du sige finansieringsomkostninger og så videre. Vi har jo guidet, den finansiering vi har guidet, der har vi guidet med, at renterne ikke falder. Vi spekulerer ikke i, om renterne nu falder i anden halvår og sådan noget, for det er ikke et game, vi kan. Så vi guider ud fra, hvad vi ser aktuelt. Okay, så faldende inflation er stadigvæk forude, til trods for, at de officielle talvel er begyndt at tække en lille bitte smule op igen? Ja, men nu skal jeg jo heller ikke gøre mig klog på sådan overordnet set på inflation. Jeg siger bare, at vi kan se, at indkøbspriser og procurement osv., det er svagt faldende. Energipriserne er faldet noget markant, det er jo noget, der betyder rigtig meget ind i vores virksomheder. Vi har meget, meget stor energiforbrug i nogle af vores virksomheder, så det er jo en del af det, der også skal drive vores oplift. Så Jens, bare lige sådan for at runde den af, altså I guider forsigtigt, og der skal ikke investeres helt så meget i det kommende år, lyder det til, som der er blevet i de foregående år. Hvad er det, der skal sådan for alvor drive Skov & Company fremover? Ja, nu vil jeg sige, det er jo dig, der siger, at vi guider forsigtigt. Jeg siger, at vi guider det, vi ser, bare lige sådan for at gøre det helt på plads. Jamen altså, at det, der skal drive os, vi har 6 stærke virksomheder, vi har selvfølgelig også udfordringer, som man kan arbejde med. Vi har mange ting, vi kan gøre internt i hver af vores virksomheder. Vi kan udnytte scale, det vi har købt op, og integration osv. Det skal vi se effekten af. Vi har en række kapacitetsinvesteringer, der er lavet. Vi har ekstra kapacitet. Og så er arbejder vi meget innovativt, altså med produktudvikling osv. Så vi skal se, at de 6 vertikale eller virksomheder, vi har, de udvikler sig hver især på grund af, der er investeret så meget i dem. Michael, som investor, har du så brug for, at der skal være sådan en eller anden kurstrigger, som du sådan kan læne dig lidt op af ude i fremtiden, hvis du skal blive ved med at være i Skov & Company? Eller nej. Er det lige meget for dig? Er stille og roligt i citationstegn på den gode måde? Ja, det er det. Altså, så længe prissætningen er billig i forhold til andre industriselskaber, jeg synes, det er spændende industrier, de ligger i sådan generelt set. Du ved, hvis jeg skulle købe en industriaktie, så kunne jeg jo godt tænke mig at købe Biomar alene. Det kan vi jo komme ind på med konglomeratrabatten, ikke? Og så videre, ikke? Så det er det. Egentlig. Du skal bare forstå, at lad nu være med kun at sammensætte din portefølje af det her, fordi at så på et eller andet tidspunkt, så, du ved, så bliver du for utålmodig. Fuck, der sker ikke en skid, man. Altså, du ved, så du er nødt til at have noget, hvor du også tror, der er noget momentum i, og så er der nogle steder, du skal være ligeglad i din portefølje, ikke? Altså, du ved, den her lidt value-tankegang, ikke? Og det der har da været sindssygt svært i år, ikke? At ligge i sådan nogle ting, ikke? Fordi man tænker bare, der sker ikke en skid her, og andre steder, der stiger det 20% om dagen, ikke? Altså, det er jo derfor, du skal have lidt af hvert, fordi så bliver du for udfordret i, at der sker ikke noget. Du ved, det er kun Warren Buffett, du ved, der kan vente de her 20-25 år på, at tingene kommer, ikke? Fordi han er en meget tålmodig mand. Ej, spøg til side. Så ja, det er jeg egentlig ret ligeglad med. Altså, du ved, jeg er i Skov, så er det simpelthen en prissætning på en industriaktie, spændende industrier. Det her lidt spændende udsagn omkring, at nu har man jo investeret, ikke? Altså, du ved, nu begynder man at skal få fordelene ud af det, ikke? Altså, det kunne jo godt være sådan et tipping point, ikke? Hvor man ligesom kan sige, så begynder tingene jo også, at, måske ikke lige i år at accelerere, fordi det er jo et tof marked, vi kigger ud. Vi kigger ud i flad vækst i Europa og så videre. Så du ved, toplinjer kan jo ikke buller afsted eller noget som helst, ikke? Så det må man måske vente en lille bitte smule mere på, men du ved, så længe man hører alle de rigtige ting, og du ved, og prissætningen er rigtig, ikke? Så du kan sige, det der skulle få mig til at sælge Skov, det er jo, hvis den lige pludselig blev meget dyrere end andre industriaktier. Jeg ikke synes, deres vækstudsigter var sådan her, ikke? Så det er den del af min investeringsportefølje, ikke? Så jeg er egentlig lidt ligeglad med, om der ikke er nogen. Og lige pludselig så svinger markedet over og skal have nogle industriaktier, så opdager man, hvad der er billigt derovre, og så begynder man at købe det. Og jeg aner ikke, hvornår det gør det. Altså, om det gør det i år. Altså, who knows? Men man skal bare huske på, at i sig selv behøver der ikke at være en kurstrækker. Det kan også bare lige være, at markedet lige pludselig siger, vil du være nu lagercyklusen faktisk ved at være over, ikke? Altså, du ved, den er ved at bunde ud. Altså, du ved, som du snakker om. De er ved at nedbrække sig lagerne, ikke? Europa begynder måske lige pludselig at få det lidt bedre. Kina begynder måske at vokse lidt mere. Europæisk industri, som nok er ret væsentlig, for jeg begynder lige pludselig at have det en lille smule bedre, fordi det vi kan tro på, at det skal blive bedre i anden halvår, det er jo fordi, det er ret lavpunktet endnu, ikke? Altså, det er måske mere det, og sådan har historien jo vist os, at det vender på et eller andet tidspunkt. Og lige pludselig begynder investorerne at sige, hvor kunne vi eventuelt eksponere os mod det, ikke? Altså, du ved, om det skifte sker, og du ved, I don't know, men bare husk på, der behøver ikke at være en kursdrikker i aktien. Markedet kan også bare lige flytte fokus over mod andre industrier, og det er det, jeg siger, at det går jo, at markedet ikke gør det lige nu, men jeg gør det en lille smule. Det eneste måde, du kan være i sådan en marked her på, hvor det bliver tyndere og tyndere, det er ved at rebalancere og prøve at kigge efter sådan lidt andre ting her. Det er ikke nemt, og folk vil jo hellere lave, du ved, 1000% før påske, ikke? Men du ved, det gode råd, om det er kedeligt eller ej, er faktisk at begynde at kigge sådan en lille bitte smule på, at markedet har jo mange gange skiftet spor, ikke? Jens, Michael, han nævner det her ord konglomeratrabat et par gange i hans udlægning af, hvad der sker i Skov & Company. Hvad tænker du egentlig om det? Altså det, at virksomhederne, når de er samlet i konglomerat, skulle være samlet set mindre værd, end hvis man solgte dem fra hver for sig. Hvad tænker du om det? Jo, men det er jo super interessant, og det har jo stået på i de 25 år, jeg har været her. Jeg kigger jo allerførst på, jamen strukturen skaber den værdi, det vil sige det lille hold, der sidder og sammensætter en portefølje. Vi sammensætter jo en portefølje af attraktive industrivirksomheder. Det er det, vi skal arbejde med, så være en aktiv ejer. Og så har jeg jo den holdning, der hedder, at uanset hvilken virksomhed man kigger på børsen, om man skulle købe den af børsen, eller der skulle komme bud, så skal man jo 30-40% op for at få lov til det. Så er der ikke en rabat på alle virksomheder, inden de bliver sat rigtigt til salg på den måde. Det synes jeg, det er vores holdning. Så jeg kan ikke se, at der skal være en ekstra rabat på os. Man kan udfordre, skaber vi i strukturen værdi nok ved at gøre tingene, som vi gør. Det tror vi på, for ellers havde vi jo ikke holdt fast i den struktur, vi har. Så det er sådan mit take på det. Så er det lidt nonsens, Michael, vi står og taler om konglomeraten rabatter, eller hvad? Ja, men vi kan jo se, at den er derude. Og det er jo det her med, fordi vi godt kan lide at pille hver del ud af værdisætten, det der hedder some of the parts, eller delene og sådan nogle ting. Det er jo en interessant del, ikke? Det er blandt andet derfor, jeg har købt Mærsk, ikke? Man får containerrederi gratis lige nu, men det er jo lige meget, når de ikke tjener nogen penge, vil nogen mene. Det gør jeg ikke, når jeg sådan prøver at være lidt nørdet. Det virker ikke, betro mig. Så ja, jeg synes egentlig, det er lidt nonsens, ikke? Fordi du skal huske på, der kan være en rabat her, men hvad er fordelen? Fordelen er ved at være i forskellige industrier og sammensætte en portefølje af det, du ejer et sted. Det er jo, at de ikke svinger sammen. Og det vil sige, at du får lidt mere stabile resultater, end du vil gøre i andre industriaktier. Og stabile resultater er lige med en høj prissætning. Så jeg har aldrig, du ved, teoretisk har jeg aldrig kunne forklare den. Man kan bare observere, den er der i markedet, ikke? Altså, nu er den som regel aldrig mere end... Altså, jeg tror også, du har set nogle teoretisk udregnet. Den er der ikke, men du ved, jeg synes bare, man observerer den nogle steder, ikke? Men altså, så er den heller ikke mere kæmpestor, og skal ikke være stor, fordi du får også fordelen. Nemlig det, at du får sandsynligvis mere stabile resultater. Hvis I gør jeres arbejde rigtigt, så har I eksponerer jeg en lille smule, så jeres resultater ikke svinger lige så meget som andre potentielle industriaktier. Mindre resultatsving, højere pris. Altså, det er jo derfor, vi betaler rigtig mange penge for Novo Nordisk. Det er fordi, vi er ret sikre på, hvad de tjener næste år. Altså, du ved, og det er vi ret sikre på, at de tjener året efter. Ikke? Det er vi villige til at betale en højere pris for. Så jeg har aldrig rigtig forstået den. Jeg kan bare observere, at den er der. Og jeg synes, det er lidt nonsens. Men ja. Fair nok. Så Jens, hvis vi lige skal runde historien af om Skov & Company her i dagens program, sådan, hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden, hvad kan vi så vente som investorer, der kommer til at ske i Skov & Company? Jamen, vi er jo på en vækstrejse, og vi har vækst i vores DNA, og så skal vi lige sige, at vi har lønsom vækst i vores DNA, og nu har vi investeret meget. For nogle år siden havde vi en gearing, der var langt lavere, og det har vi selvfølgelig brugt til en lave gearing til at købe op og gøre større og stærkere, så man kan forvente et Skov & Company, der udvikler sig og vokser, både indtjening, også cashflow, og også får en mindre gældsætning end den, vi ser i dag. Vi er selvfølgelig hele tiden også ude at arbejde på, og skal gøre vores virksomhed endnu større. Kommer der nogle attraktive opkøb, bolig og så videre, ja, så kigger vi selvfølgelig også på det. Og så er der selvfølgelig aktiekurserne. Jeg ved godt, at CEOs, de ikke skal forholde sig til den, eller meget sjældent ved det, men ikke desto mindre, altså når du er ude og tale med investorer, er de så glade nok for, at jeres aktiekurs udvikler sig, som den gør? Jeg kommenterer, som du siger, aldrig på aktiekursen. Det er da klart, at når vi kommer med det regnskab, vi kommer med, og så videre, selvfølgelig også at kigge på, at aktien falder, det er personligt, så kan man jo blive skuffet over sådan noget, men min métier og min opgave, det er at drive Skov & Company hver eneste dag, og så også tænke på den lange bane, og tænk, de svinger op og ned. Jeg synes, Michael kom med nogle rigtig gode ting rundt omkring det. Det, jeg synes, der er vigtigt, er, hvad gør vi for vores aktionærer? Hvad kan vi gøre? Vi prøver på at drive lønsomhed, vi arbejder med cashflow og få det gjort godt. Vi kom med et udbytte, der stiger, det er det faktisk gjort over de seneste år. Vi har lige lavet et attraktivt aktie tilbage i køb, så en lang række ting for os at gøre aktien attraktiv, sådan at vi ikke bare er sådan en industriaktie, men vi arbejder også på aktionærsiden. Det er noget af det, vi kan gøre. Sød musik i vores ører her i programmet. Jens Bjerg Sørensen, CEO i Skov & Company. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Og vi laver lige en rullende udskiftning her i studiet, men inden da, Michael, der kunne du lige få et spørgsmål. Ja. Der er først og fremmest en kommentar her fra Lars i Svendborg, som skriver, at læse regnskab og kun træffe beslutninger på baggrund af det, er som at køre bil og kun se i bakspejlet. Ja. Man skal altså huske at lytte til, hvad lederne siger og mener, og en hel masse andet, ligesom man også skal huske at se ud af forruden. Men, altså, jeg kunne ikke have sagt det bedre. Det er jo basically umuligt, fordi at kigge ud, eller se ud af forruden, fordi vi jo ikke ved, hvad fremtiden bringer. Nej, Men det er jo der, de værdisættes, så du ved, det er også der, fejlene ligger, og det er jo derfor, at vi ikke kan ramme alt rigtigt, men ikke desto mindre. Så regnskabet er et sindssygt godt anker, du kan prøve at finde ud af, passer det, hvad virksomheden siger, ikke? Men pas på med at tro, at det fortæller, hvad en aktie skal fremadrettet. Ja, glimrende. Vi har fået en ny gæst i studiet, for det er tid til generalforsamlinger i disse dage. Altså det er her, hvor du som investor kan gøre din stemme gældende, give dit besyv med om den virksomhed, som du er medejer af, eller måske bare møde ledelsen og se giraffen. Og en af dem, der møder op til rigtig mange generalforsamlinger, det er altså dig, der kommer i studiet nu, Michael Bak. Velkommen til. Tak skal du have. Direktør i Dansk Aktionærforening. Du repræsenterer hvor mange investorer derude, Michael? Ja, vi har ca. 17.000 medlemmer i vores forening, og så kan man vel populært sagt sige, at godt og vel 1 million danske private investorer er jo investeret i de danske selskaber med større eller mindre ejerandel, og dem forsøger vi også at tale for, når vi kommer ud. Du kæmper for os alle. Ja. Amen, altså det er herligt. I går, der var det Ørsted, der havde generalforsamling, og der stillede du også op, Michael. Det er jo altså et selskab, som har haft det ganske svært set fra investors side i hvert fald. Der har været faldende aktiekurser i et godt stykke tid, og ja, måske er vi ved at have vendt den trend. Lad os nu se. I 2021 var jeg lige inde og kigge på, der lå aktien i sådan 1300 eller noget i det nabolag. Nu ligger den i 366 eller sådan et eller andet i den retning. Hvordan var stemningen på sådan en generalforsamling, Michael? Den var, jeg vil sige, først og fremmest en fysisk generalforsamling. Der er jo nogen, der nedlægger og gemmer sig bag skærmen, men det gør også det ikke, og ros til det. Så der var vel en 250-300 mennesker, og jeg synes, at der var en okay, efter omstændighederne okay, kan man sige, stemning. Men det er klart, Ørsted er, i hvert fald som vi ser det stadigvæk, i det, man vel populært kan kalde gulstue. Altså et selskab, man skal, og som også godt selv ved, at de skal udvikle sig. De har sagt, at vi ikke får udbytte de næste 3 år. Sådan en melding skal man jo lytte på. Og så stille nogle spørgsmål til. Det er i hvert fald vores holdning omkring generalforsamlinger, at vi der kan se ledelsen i øjnene, og vi kan få stillet nogle relevante spørgsmål. Så hvilke spørgsmål stillede du i går? Jamen altså, jeg har jo lyttet til Michael og andre analytikere i løbet af året. Der er også journalister, der har ringet, og når de har ringet, så kan det godt være, at jeg udtaler mig én gang, men så siger jeg også, at resten det gemmer vi til generalforsamlingen. Og der fik vi så spurgt ind til dels den guidance, altså de fejl, vi synes, man måske kunne have lavet sidste år, hvor aktiekursen faldt med 25% på en dag. Kunne man ikke godt have meldt klare ud om det? Det spurgte vi ind til. Vi spurgte ind til hvad hedder det, kreditvurderingen af Ørsted, som er faldet for nylig. Hvad kan det få af betydning? Hvor vigtigt er det? Og så tog vi sådan tog hul på en debat, som jeg synes, vi har set de sidste års tid, nemlig hvordan kan de private investorer være sikre på, at vi ikke står bagerst i køen, hvis der lige pludselig skal bruges ny kapital, og hvordan ejerskabet af Ørsted i det hele taget skal være. Fordi jeg tror på, at vi skal have et nyt Ørsted. Skal der måske være lidt mere privat kapital der, eller hvad tænker man om det? Mm. Og det var det tog de, da han har sagt, op og svaret på. Svarede de i dybden? Nej, det gjorde de ikke. Men jeg tror, det er det, vi kan som aktionærforening sørge for, at de private investorer ikke står tilbage på perronen, uden, han har sagt, at blive behandlet ordentligt. Og måske betyder det jo altså noget, at det bliver stillet spørgsmål. Trods alt, selvom de så måske ikke lige svarer på dagen, så kan man jo håbe på, at det er noget, de tager med sig hjem og diskuterer i bestyrelseslokalet på et senere tidspunkt. Men Michael, altså, er det dit indtryk, at det batter noget at stille sig op og sige den slags ting? Ja, det altså, vurderer jeg, vi kommer på de private investorers vegne som nummer 2 efter ATP, og jeg hørte der journalister sige, at de synes, at ATP måske i går var lovlig venlig ved Ørsted. De har også været med til at børsnotere det, og den store kapital er jo ofte den, der har været med i opturen også, hvor mange af mine medlemmer, de også sidder lidt med røde ører. Så mit indtryk er egentlig, at man gerne vil have at tage debatten, og også selvom den er, altså vi plejer at sige, at det er konstruktivt kritisk, altså vi er jo på hold med selskabet, det skal man huske. Så vi står der jo også for at gøre selskabet bedre. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke skal stilles de her lidt konstruktive, kritiske ting. Og min oplevelse er som sagt, at selskaberne faktisk tager godt imod det, også i lidt mindre selskaber, hvor vi nogle gange er de eneste, der står der. Der tror jeg, at selskaberne faktisk sætter pris på, at der bliver stillet nogle, kan man sige, spørgsmål, som nogle gange også kan gøre selskaberne gode. Det vil sige, stille de rigtige spørgsmål til også de lidt mindre selskaber. Og det var altså Lene Skole, der blev valgt til ny bestyrelsesformand, ellers efter at Thomas Thun Andersen, han tidligere havde besluttet, at han ville træde tilbage, så fik vi altså en ny bestyrelsesformand der i Ørsted. Gjorde hun en god figur? Hun gjorde, altså det er måske lidt hårdt at sige, hun gjorde stadig ikke nogen figur, men hun sad selvfølgelig på podiet, men var ikke på talerstolen. Mm. Og i øvrigt, i det her selskab var det også Thomas Thune, der førte ordet hele vejen, hvor der er andre selskaber, hvor CEO er mere på scenen, hvilket jeg personligt og vi foretrækker. Altså jeg kan godt lide at se træneren. Jeg synes nogle gange, at formanden kan, altså det er rart at se ham der sidder der til daglig. De var selvfølgelig til stede på scenen og kunne svare på spørgsmål, men det var den afgående formand, der tog og førte ordet hele vejen. Og det kan man sige, det er også sådan lidt på hælene frem for at være på tæerne. Mm. Det er helt sædvanligt, vil jeg så sige, at man starter, og det er den formand. Men det er rart for os at kende det nye ledelseshold. Og det må man sige om Ørsted. Grunden til, at jeg også kalder det gul stue. Altså, de har jo skiftet ud stort set alle sammen, bortset fra Mads Nipper, som hvem der i øvrigt kom ind midt i den sværeste tid. Så man skal jo ikke sige, at han har ligesom, at han bærer skylden for Ørsteds problemer. Men det er ham, og det er holdet, der skal fikse, hvad der sker. Og præcis. Det er jo det, vi skal holde øje med. Ja. Og noget af det, som der bliver debatteret ude i medierne, kan jeg se, det er altså, om tilliden er der sådan for alvor til Mads Nipper, eller den har i hvert fald været lidt svingende igennem det sidste stykke tid, men måske har han alligevel fået sat det hold nu, der er vigtigt at få sat sig. Oplever du, at der er tillid til Mads Nipper, når du sådan deltager på sådan en generalforsamling? Ja, så i udgangspunktet ja, og jeg tror også, at vi som andre aktionærer, vi skal bakke op om, populært sagt, den træner, der er, indtil der er en ny, og Mads Nipper er ham, der har, kan man sige, dirigentstokken, og jeg vil rose ham for at holde hovedet højt hele vejen igennem en krise. Man kan altid diskutere, om den har været håndteret rigtigt, men vi ser jo sådan en generalforsamling som et sted, hvor vi nu siger, okay venner, nu har I skiftet ud på næsten alle pladser, nu er det altså nu, vi skal vurdere jer på, hvad I kan. Og så er det jo klart, så er der et år til næste. Altså, jeg tror, vi skal have is i maven til en vis grad som aktionær. Det kan ikke nytte noget, at vi er mandagstrænere, der prøver at sætte holdet derfra som aktionær. Så vi må have tillid til, at han er den rigtige, men det er jo nu, det næste år, det skal bevises. Okay, så tålmodigheden er altså måske lige ved at løbe op, men vi skal også lige give dem lidt tid til at få vendt skuden sådan for alvor. Michael Friis, jeg kunne godt tænke mig at inddrage dig i debatten her også. Tillid til Mads Nipper, hvad siger du, ja eller nej? Jamen altså, det er der jo, fordi at det er bestyrelsen jo stillet sig bag ved ham, ikke? Altså, du kan sige, hvis vi ligesom tager historiefortællingen med Mads Nipper, han fik overdraget nøglerne på det mest optimale tidspunkt for det her selskab, hvor der ikke var noget derude, ikke? Og så kom en mere ond verden. Den kan han ikke gøre noget ved. Eksekveringsmæssigt, de har haft mange forsinkelser, ikke? Og det er jo dem, der er så dyre, ikke? Og han er træneren. Jeg er helt sikker på, at det ikke er ham, der, du ved, der lige missede, at man ikke kunne få de skibe, der skulle sejle de her ting ud, som man måtte aflyse en vindmølleprojekt og sådan nogle ting, og betale 20 milliarder eller kroner for det. Men han er uagtet træneren, ikke? Så den er jo både todelt. Han fik afleveret nøglerne, verden derude blev værre på det optimale, mest optimale tidspunkt. Jeg tror aldrig, det bliver mere optimalt. Men to, eksekveringsmæssigt er der også sket nogle fejl i Ørsted, og dem må han bare stille sig i front for. Altså, den er der ikke noget i vejen. Men tillidsmæssigt, ja, altså. Det tror jeg som nok, der er, og som jeg siger, altså, han kan jo føle sig rimelig sikker, man skifter jo ikke, hele holdet ud, alle 11 spillere, og så skifter man også træneren. Altså, det er sådan fungerer verden, ikke? Så. Og jeg oplever faktisk, at når vi kommer på de her generalforsamlinger, så kan der godt sidde en direktør, en administrerende direktør, som siger, hey, gode spørgsmål, men jeg har svært ved at stille dem til min bestyrelse. Altså, det vil sige, at vi skal jo også se på, hvad er det for en ledelse, altså hvad det, ejerskabet, et majoritetsejerskab for staten, en bestyrelse, der er udpeget af i staten. Altså, er det den bestyrelse, som har svigtet mere, end det rent faktisk er den enkelte, han har sagt, direktør, der har været der? Altså, det skal vi jo ture og stille de spørgsmål, og derfor kan vi jo også godt gøre arbejdsbetingelserne for ham nemmere. Og det vi beder om er bare, lad os nu være realistisk, lad os nu ikke stå med armene i vejret bare på grund af en enkelt kontrakt, men tage det lange sejtræk. Så det vil jeg sige, men Nipper, han smilte og var godt til stede. Nå, men altså, han stod der, og han står der, og det har vi jo tillid til, og det skal vi jo have. Også fordi vores medlemmer render heller ikke af pladsen, bare fordi at det blæser. Ja, men altså også lidt respekt om det, at selv når det er hårdt at være CEO, så bliver man altså hængende. Godt, Michael Bak. Jeg synes, du sagde, at ATP fik lidt hug for ikke at være kritiske nok, men den udlægning, jeg fik af sagen, var der også, at de trods alt ikke var specielt tilfredse med den måde, at aktierne havde udviklet sig på. Claus Wienblad var vist på talerstolen, så vidt jeg ved. Helt sikkert. Ja. Og det var de også i forhold til at være, altså, være kritiske over for, ikke så meget forløbet sidste år, men over for, hvor selskabet står, men omvendt også med en tro på, at man nu var det rigtige sted, ikke? Sådan mere eller mindre, og det deler vi formentlig. Og jeg tror måske også, at det er der fair nok at sige, at vi kommer der også ud nogle gange, og tør måske, eller er så en kende mere kritisk, men vi skal sørge for at være det på en ordentlig måde. Vi har ikke helt så store aktieandel. Han kommer jo til kaffe, skal man huske på. Altså, de store aktionærer kommer jo ind og drikker kaffe med de her folk, og bliver, om ikke venner, så i hvert fald tæt på dem, hvor vi jo har en anden position. Vi er trods alt mindre talsaktionærer, og bliver inviteret en gang om året, eller muligvis også fremover til kapitalmarkedsdagene, hvad vi jo synes, man bør med de private også, fordi ellers så bliver der ikke gennemsigtighed for os. Men hvad vil du kendetegne relationen mellem jer og selskaberne så som? Altså, du siger, at de andre sådan nærmest er i hvert fald kaffevenner, men hvad er I så? Jamen, jeg tror, vi er gået fra at være sådan en medspiller eller en aktør, man havde med uden rigtig at respektere det, til at man rent faktisk i et sådan et ESG-perspektiv tænker, hey, det er samfundets repræsentanter, der kommer ind. Når jeg stiller mig på talerstolen, så sidder der 200 mennesker derude, som umiddelbart i hvert fald enten nikker, eller i hvert fald føler sig på hold med det, vi kalder de helt almindelige private investorer. Og det tror jeg, man har fuld respekt for, at hvis ikke man lytter til det omliggende samfund, så har man ikke, han har sagt, forstået, hvad fremtidens agenda er. Så min oplevelse er, at man ved godt, at det skal man. Der var rigtig mange af dem, og de er meget fragmenteret. Mm. Og Michael, det er jo travle dage for dig. Du spurgte simpelthen rundt fra den ene generalforsamling til den anden lige præcis i den her uge. Hvad er det ellers for generalforsamlinger, du skal til her? Jamen, Carlsberg venter blandt andet på mandag, så kommer der nogle af de store. Altså, vi dækker omkring 35-40 stykker i vores korps af frivillige, og jeg har så både AP Møller og hvad hedder det, Danske, og så har jeg også Novo, som bliver nemmere, men hvor vi også, skal stille op. Så på mandag er det Carlsberg inde i, hvad hedder det, Glyptoteket. Og hvad bliver din dagsorden der? Det er to ting. Altså, dels har der været udfordringer, eller der har været tale om nogle udfordringer på Kina, på de her forskellige nye markeder, de har været på. Men derudover er også, at vi har fået en ny direktør, og det vil vi i høj grad være at prøve at se an, hvordan han overtager den strategi og Kiste Harts ledelse osv. Så det kan man sige, det er et selskab, hvor det måske blæser knap så meget, som det gør med Ørsted, trods alt. Mm-hmm. Michael, generalforsamlinger, er det overhovedet? Ja, nu den anden Michael. Michael Friis. Yeah. Generalforsamlinger, er det egentlig noget, som du kærer dig om, eller går til, eller synes er værd at bruge din tid på? Nej. Hvorfor? Nej. Du er med, jamen, det er, jo fordi, at du ved, at der er, altså, de må jo ikke fortælle dig noget nyt. Det her, det er aktionærernes mulighed for at adressere bestyrelsen jo ikke. Altså, du ved, det er fint, at de siger jo, men det er jo bestyrelsen, som du selv siger. Det er jo dem, du måske hos nogle selskaber faktisk lige pludselig får et eller andet til at sige, okay, hvorfor bliver han ved med at stille det? Altså, du ved, og det er jo de ultimative ejere, dem som vi har stillet i spidsen, ikke? Så det er jo det formål, der er med generalforsamlingen, men informativt og sådan, hvad det er afgørende for selskabet, det har de forhåbentlig fortalt os før det, og derfor bruger jeg mindre tid på det her, ikke? Altså, men det er jo klart, at det er jo, altså, hos Hans Kapital er jo founded på den her med, at der er sket en demokratiseringsbølge, private investorer skal betyde mere og mere, både samfundsmæssigt, men jo også tages alvorligt af selskaberne, ikke? Altså, du ved, så vi er jo fuldstændig enige om i den her bølge, ikke? At der skal jo gås lidt mere til selskaberne, ikke? Og du ved, jeg synes jo, jeg tror også noget af det, der gør, at jeg ikke interesserer mig generalforsamling, det har jo været en kaffeklub, ikke? Altså, du ved, hvor du ved, at der var et sjovt indslag, og så var der lidt kaffe derude, ikke? Og så skete der egentlig ikke mere. Og jeg tror da egentlig, at det ville være sundt, hvis man begyndte at gå lidt mere til selskaberne. ATP kan have svært ved det, ikke? Fordi dem vil du stå og læse op i dag. Hvis han var gået til dem, ikke? Altså, så vil du stå og læse dem op. Så vil du stå og begynde at læse, skal de ud at sælge? Så det kommer de med på kaffemøderne. Og der, jeg tror jeg tror ikke, vi skal gøre det mere. Altså, det går, hvad du godt kan lide vinkle. Det er måske sådan lige, at de får lidt bedre adgang, men det synes jeg, det er godt. Ja. De skal ikke komme med det på en generalforsamling. De skal sidde over for dem og så sige, så dudes og dudesinder, nu gør I det bedre, ikke? Altså, fordi ellers så bliver det overfortolket, når nogle af de store danske institutionelle går ind og gør det. Mm. Men jeg synes sådan set, at det vil være en sund tendens, hvis der blev gået lidt mere til dem, og det ikke bare var de der, du ved, paradeshow, de der generalforsamlinger, ikke? Og du snakker lidt omkring deltagelser, og der er jo mulighed for hybrid, altså hvor man både har det online, fordi det er sgu svært at samle. Og det var det de også to år, en kæmpe fragmenteret, og vi skal jo også passe på, du ved, jeg arbejdede jo i TDC, og det er jo den sjove historie. Vi havde der var vi selvfølgelig til generalforsamling, og nogle af os drenge, økonomidrenge, der drev det der. Der var jo en mand, der hver eneste år kom op og klæder over, han ikke kunne få en reservedel til sin telefon. Det var en del af showet, men det var stort set det eneste, der var med generalforsamling. Og vi skal heller ikke derhen, vel? Altså, du ved, så det er jo, hvordan finder vi balancen der, ikke? Ja, det, handler om de bedste, det handler om at give, han har sagt også, investorer de bedste afkast på vores, investeringer. Og den ene gang om året, hvor vi har den mulighed, at altså, der tænker jeg i hvert fald på vegne af langt flere private investorer, at vi skal tage den, og så skal vi netop stille op med noget, der, altså jeg bliver jo også inspireret af, hvad analytikerne siger, men lige der er det netop, altså det er faktisk en til en en mulighed for at få nogle gode svar, og vi kalder det så aktionærdemokrati, og der er det klart, der er det selvfølgelig forståelsen af, de store aktionærer, de har lidt mere at skulle have sagt, men glem nu ikke, at vi er mange i antal. Og hvert år er der forskellige selskaber, for hvem det er interessant. Og du eller vi ved ikke, om det er mit selskab næste år. Vi havde brødrene Hartmann sidste år, vi har også Harbo, som har været en saga. Det vil sige, at der er nogle selskaber, som vi skal holde ekstra øje med, og det er jo så den måde, vi ligesom er vagthund på, eller prøver på at være det i hvert fald. Men er der også lidt af det der, som Michael siger, sådan en eller anden form for paradeshow? Altså det her er også lidt hyggeligt, og der er nogen, der kommer og siger noget lidt skørt. Men der er ingen tvivl om, at i hvert fald, at generalforsamlingerne har jo både haft det ry, og det er også sandt, at det er jo ikke der, det er jo ikke på generalforsamlingerne, at selskabets fremtid skal afgøres. Den er jo handlet af. Mm. Så det er jo sandt, men det er dog trods alt der er adgang til hele ledelsen. Og ja, der er måske stadig en håndfuld, der turnerer de forskellige generalforsamlinger med sådan nogle spørgsmål. Og det er nogle gange tokrummende, og andre gange er det rent faktisk befriende. Så bare lige for at sige det. Det kan godt være begge dele. Ja, det kan være begge dele. Og derfor så skal der være plads til det, men jeg tror nok, at vores respekt om det, vi kommer med, det er jo, at vi afleverer det relativt hurtigt og præcist, og så gør vi det med et smil på læben, men altså også fordi, at vi gerne vil selskabet det bedste. Mm. Friis, hvis du nu skulle med til Carlsbergs generalforsamling, hvilke spørgsmål kunne du så finde på at spørge dem? Altså, hvad vil du sådan være nysgerrig på at videre med selskabet, som du ikke allerede har fået klarhed over? Jamen, det er jo det, sådan lidt mere klarhed over omkring, altså, hvad er det egentlig, de mener, når de nu gerne vil ind på de her nye markeder, du ved, og løfte deres langsigtede vækstrater, ikke? Altså, det er jo det, som, altså, det er jo marginalt i bunden, men det betyder jo meget for sådan en aktie, ikke? Du ved, han har rykket sine forventninger op der, så det er jo det, jeg gerne vil høre noget om på Carlsberg, og det andet på Carlsberg, det er jo bare, at når man er en global virksomhed, som vi også lige stod og snakkede om, geopolitik, ikke? Altså, du ved, så er man, det Kina, man satte sig på, er det et problem? Indien? Lige nu er de venner. Altså, du ved, hvordan vil man agere i den her verden, ikke? Og hvordan vil man safeguard de her ting, ikke? Og så tror jeg på generalforsamlingen, netop fordi man er så stor en global virksomhed, er 116 markeder, ikke? Altså, så er det jo, så er det jo også det er et selskab, og det lyder hårdt, og det er jo ikke så væsentligt for os investorer, dermed ikke, at det ikke er væsentligt. Altså, det her, de bliver stillet til ansvar, du ved, hvis de har nogle problemer nede i Myanmar og de der ting, ikke? Og det er jo det er et godt sted lige at få holdt sådan et selskab ved ilden, ikke? Fordi det er pisse svært at drive i så mange lande med så mange forskellige kulturer og de der ting, men at man har en god corporate governance, der sikrer sig, at man opfører sig ordentligt ud i verden. Og det tror jeg, det er nok det, som Carlsberg kan blive stillet. Altså, jo, Mark, vil du tage det med? Jamen altså, det vil jeg da helt klart. Og i øvrigt kan jeg så sige, der plejer også at være øl efterfølgende, Michael. Ja, ja, ja. Hvis du går hjem og køber en aktie, så kan du få dig en øl. Nej, men det er jo, altså, det kan faktisk også være en mulighed for at passe på selskaberne, fordi sidste år for eksempel, TV2, de kørte, nogen vil mene kampagne, og andre vil mene, det var oplysning omkring Carlsbergs problemer. Og der handler det jo også om, at vi ikke bare står derude og gør det dårlige for selskabet, men også kommer ind på selve generalforsamlinger, får en ordentlig snak om nogle vigtige emner, så det ikke kun bliver i medierne. Og derfor tror jeg også, selskaberne skal huske, at det er rent faktisk også til deres fordel, at vi kan tage en debat internt. Glimrende. Tak fordi, at I varetager alle vores private investorers interesser, Michael Bak. Det er vi sådan set glade for. Vi kan lige nå et spørgsmål til dig, Michael. Det er nemlig Chris, som spørger, om du kan sige noget om Bayer, der falder igen. Hvad sker der? Hvor er bunden, og hvornår tænker han, den vender? Og er det en opkøbsmulighed, eller hvornår er kniven landet? Bedste hilsen, og tak for et godt program. Jamen, er det ikke kan du ikke godt udsagn omkring, om man skal gribe en faldende kniv? Jamen altså, det er jo... hvad jeg synes om regnskabet i går, han fik sådan set meldt de ting ud, han skulle. Han fik guidet på den lange bane med sine omkostningsbesparelser. Jeg synes, guidance for næste år var sådan nogenlunde, men igen smed han jo til hjørnet, at du ved, at han ville prøve at splitte virksomheden op på den korte bane. Så du ved, har jeg lidt svært ved at forklare, hvad den falder yderligere på. Var det en lille bitte smule skuffende, hvor måske var mange omkostningsreduktioner, han kunne få ind i fremtiden. Det er jo en aktie, der ikke koster ret meget, hvis du ser på PE. Så du ved... Altså, du skal aldrig gribe faldende knive. Altså, du ved, jeg er der jo, men som jeg du siger... Du har i din portefølje ja, her ja, i men i gamle dage, der sad jeg nede, du ved, jeg sammenlignede med en basketballkamp, der sad jeg nede sammen med filmstjernerne og så det fra første række af. Nu sidder jeg lidt op bagved i hallen og kigger på det, ikke? For jeg synes, det er spændende, det han har tænkt sig at gøre. Han har prøvet at tænke sig at smide en ny virksomhedskultur ind i en tysk virksomhed, for fjernet alle de her mellemlederlag og alle de her ting, ikke? Det bliver edderrømme barsk i år, og derfor har jeg også sagt, jeg er nu ved med at sidde og kigge på en kursgraf og spørge, om du skal investere ind i BIF, så tror jeg ikke, du skal. Altså, det bliver et stort slagsmål i år, ikke? Altså, du ved, så du skal være villig til at tage nogle rimelige, hvad nu det hedder, ja, du skal ikke sidde og kigge på en kursgraf eller nogle billigere, de der ting. Du er nødt til at være lidt med virksomheden og sætte dig lidt ind i for at investere ind. Der er masser af andre ting, der er faldende derude. Ja, så, men jeg tror faktisk, der, at vi er ved at nå i bunden. Ja, men det er... og det, vi er også nået i bunden med tiden her i Millionærklubben. Der er ikke mere tid at gøre godt med. Tusind tak, Michael Friis Jørgensen og Michael Bak, der dukkede op her i studiet. Spændende, og held og lykke med generalforsamlingerne fremover. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.